الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا دا سورة الكاف دے شپاڑا سما سفارا دا آیت نمبر 101 واقعہ دا ذلقرنین ختم شوا چھپا ٹولا دنیا بادشاہی کڑی وا مشرقی سفرے اوکو مغربی سفرے اوکو شمالی سفرے اوکو جنوب پا طرف نہ دیتے لے یالت عبادی نوا یا وفات شوے دے ماو تعالی پا کلی عبرت پروت دے چکلی کی دی دعوت کار کوو مسئلہ توحید عام شوا بہر توسا تبلیغ کار بہر ہم شروع کا مزدوری لراغلی سعودی عرب تا کل وطن دی فریخے دے تا اللہ دا دین کار کوا قرآن زد کوا بلتے خایا ستا دا ہر سپا عبادت کی حسابی گی ذلقرنین نا عبرت واخلا کنا سمر سپری کڑی دی دا اللہ دا دین دا فارا نو دا قرآن کریم زما استا کتاب دے ما او تعالی اللہ را لے گلے دے دا اللہ کلام دے چا دین ما او تا مخوارا ہو نو ما او تا با برباد و زلیل و رسوا بشو چا دین غالی ورکڑی دا پا دے بانی عامل جوڑ شوے دے دا اخفل کرے دے تا دی تلاوت کڑے دے پا دی بندی ازان فوہ کڑے دے آغا اللہ کامیاب کڑے دے نوز دل تا دکا مسئلہ ذکر کئی چی چا خپلستر گیرن دیکھڑی دا دی قرآن کریم نا دانا چی اللہ رب العزت پا دا بانده موحر دا جباریت و غدا دا عمل دا وجنا دا زلی بدبخت شی عنادی شی اللہ بیا دل دوری دلو طاقت نور کئی کور کے بناسی خدا با قرآن تا نرازی دا دی پا خپل ځان ویریگی چه ما کی سکا میده چه اللہ ما خپل قرآن تا نکینای الذین کانت اعیونهم مخی ذکر کرا چه دا جهنم با منگا پیش کو کافرانو باندی دا سوک دی دا اغا کسان دی چوی اعیونهم سترگی دا دی فی غطائن ففردو کی عن ذکری زما دا قرآن نا زما دا کتاب نام وکانو لا یستطیعون سماع او دیو چی طاقت نشولر لی دوری دلو دا قرآن ولی نا دیو بدبختو افحسب الذین کفرو ایا گمان کئی آکسان چی کافران دی ایت تخیدو چی نیسی دی عبادی زما بندگان من دونی اولیاء سوا زمانا مددگاران پا دوستی سرام اِنَّا اَعْتَدَنَا جَهَنَّمَا بِشَكَ مُنْغَا تَيَرْكَنِ دِي جَهَنَّمْ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا دَفَرَا دَكَفِرَانُ تَيَارَ مِلْمَسْتِعَمْ جَهَنَّمْ دَدِي دَفَرَ تَيَار دِي اَوَازُنَا كَيْ اللَّهِ ما کی سامانو نا دا زابونو زیاد شوی دی راول مالا سوک دا دا دی کافرانو دا مل مستی آزے دی اللہ دی منگا ٹولو سا دی قل ورطو یا محبوبا اللو نبی اکم خبر در کم آتا ستا حل ننبئكم يا خبر درنكم تاسوتا بالاخسرين اعمالا فغتواني عمل سرام تواني عمل سرا شغد خسران او دتاوان ولا عمل دي اغسشي دي الذين ظل سعيهم آن کسان چی برباد دی اعمال ددی آغا کوشش ددی فی الحیات الدنیا فوجون د دنیا کیم عمل کی خوزے ورلننی چی عقیدی گند دا عقید دا توحید ندا کلچ عقید دا توحید نید دا عمل فرواز نکی عمل نقبلیم یا شی بداتی دے د نبی علیہ السلام په طریقه باندې عمل نه کوي فلزان ایجاد کړی دی یا رب ای وای د دې فلانی مولانا تغټ مولای ارا وای د فلانی شیخ دا څومره غټ شیخ دی نانا فریدا د دې خبرې نبی علیہ السلام را مخې تکا هغه کوم عمل کړی هغه کوافل عمل ته ورا چې دا د نبی علیہ السلام دا عمل موافق دے او کنام وهم يحسبونا او دا دی دا گمانی ان لهم يحسنون سنعا چی دیو خیست عمل کون کی دی شیطان پا جڑا جڑا بن لی سمندر فغار جاری الکولی بچیان راجا مشو اے زمونگا مشر بابا ولی سچل لی وی خپا پا دی ما سڑے با مونگا گناونو کیڑم کو خوبیا با توباو باسی اغا هر سب اور تماب شی اللہ اعلان کرے دیا عبادی اللذین اسرفو علان فزیم لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ فرمان دے اعمال کوئی اے زما بندگانو زما دا امیدنا زما در احمد نام من امید کی گئی توبہ و باسی زبستا سو توبہ قبلوم شیطان فجڑا بندی جاڑی وی رازی او سوچ می زرطا را وی رازی وی پتا سی کار کی بے اختکما چی دا بورتا ثواب وی او اغا با دا دین کارنی اغا بے داد دی دای چې کوي دا به تیزم توبان او باسي وي دا د دین کار دی هغه به بدعت وي په دې کې به آرام کما وهم يحسبون دیو گمان کئی انہم یحسنون سنعا ال اعتقادیم انہم علی الحق جامع البیان ولوی لدی دا قید بیچ دا پاق باندی دی وهم یحسنون سنعا بدعات بکی دا بدعاتی او داوی چیز خامل کون کے مام اولائک الذین کفروا دا کسان انکار کرے دے بی آیات ربیہم دیتنو درف اللہ ولقائی او دا ملاقات دلانا فحبتت اعمالهم نبرباد دی اعمال لدی فلا نقیم لهم یوم القیامہ اولائک الذین ذکر شو اولائک اسم اشارہ دا دا د دې د زلالت د فارا د دې د تذلیل د فارا اولائک الذین دغفلتان او دغ خبیسان کفروا بیاات ربهم چې انکار کړی دی د آیاتونو درفلنا ولقائه د ملاقات د الله نام فحبطت اعمالهم د دې اعمال برباد دي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وبندروا منددید فارا فورز دا قیامت بانلی اغتول لرا اغتلی لرام وبندروا ددید فارا فورز دا قیامت وزن دا عمالو لکا ولی وزن دا عمالو پا ولی نئی تا تا فتا دا نورا لکھانا مرسیب تا تا فتا دا لکا ولی ترن نے بلزے کوئی سورہ اعراف کی والوزن یوم اذن الحق وزن طول پدا اور از بحقی وزن بکیگی او دل دوی چی طلب نہ راولو دی اعمال وزن بن کیگی دا ولی بن کیگی ہاں تک ما سڑے لکا سڑے چی ستری نو یو طرف تے یو سہی بل طرف تے بل سکی دی نو دا خو برباد اعمال دی ټولی بدای دی نیکی نشتی انو سشی ور سر آواتلی تا پوها شوی تکنا سڑی خواه تم تکنا سڑی ماشاءاللہ اللہ مور قابلان کا نو دا تلل سشتین انو تل دا صد پارا راوڑی تل خلق راوڑی یو طرف تا یو سا بل طرف تا بل سوا نو آل وزن وشی نچه اگر طول یو طرف تا سامان دی بدی دی گناون دی جرمون دی شرکیات دی غلط عقیده دا نیکی اوڈو زره نشتی نصف فیده عقیده دا توحید دی و جنا کلمه پا اخلاص بندی چاویلی بل طرف تا دیر زیاد گناون یو چابلی که اگر که خود چه گناون با طول فا برالاد شی هر عمل کې د زړه نه کوه لا اله الا الله وقل بلسانك الف مره وقل بقلبك الف مره وبلسانك مره پس زړه کې چې زر پر پاس خود جواب باندې یو پیر وایا دا نه چې هر چا مخې لا اله الا الله لا اله الا الله غړي کلمې وې او دا نه شی ټول غندای نه د زړه نه لا اله الا الله دا قاعده جوړه کا چی نشتا دے لائق دے بادا مگر یو اللہ دے یو اللہ وحدہ اولا زرنا روخی دوا دا تالا دیر فائدہ دا رکھئی لکا حدیث کی رازی بخاری شریف آہیری حدیث تے کلمتانی سقیلتانی فی المیزان حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان دو کلمی دی دوا دا چاوی لی پجب ایویل دیر آسان اللہ تا دیری محبوبہ میزان پتل کی ډیر درنی دی ګوره یو الحمدلله تملا المیزان الحمدلله زړه نو وایا د میزان تل ډکای دا حدیث دی او دا اخری حدیث دی دی کی وای دا چا د زړه نه دا ویلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمات لاړ شي ملائکه د دې استقبال لپاره دی برغستی اسمانونو ته استقبال ته خلق راوته هر عمل کوي اخلاص د زړه نه کوا چا سرم خی کې د اخلاص نه کار اخلا بدل باندې مکو هر یو کار. اولنی حدیث ته بخاری شریف سره انما الاعمال بالنیات اعمال دار مدار ټول فنیت نیت صفا ساته نیت صفا ساته هر یو کار د الله درزا ده فارا کوا کچاله سور کیم د مو یا ماما دا والا دواره تکوا په دوا دی ورکړه و د الله درزا ده فارا در کوم بس سمای سره لج نشته دوا مکو ماته د الله درزا دوا ده فارا ورکی تخ په دوا دی واغستا عائشه رضی الله تعالی عنها ناستا دا نوکری له سامان ورکو دا وی سپلانی کې ورکا وګ ورته کې د چسوي هغه به سوار کړو نو چې هغه بدن هغه واغستنه دعاګانو به شروع وکړه دی به تیاری کړی وراله عائشه ابي رضی الله تعالی عنها ته وای دا دعا ته وګړه به کې ناستا بیرته به هغه دعاګانی ورلا وکړیا سينه بدلې په مارا وانوړي وای دا دعاګانی قسم جوړ کړی په دعاګانو کې لاړ نشي دا الله در انما نطعمکم لوجه الله ما مونږ تاسو را قرای در په الله در رضا فار لا نريد منكم جزاء ولا شكور ازستان نه غواړم بدلا او نه شکرن ويره وي موبایل دی ګاډي کې پادشي مول ورکا شکرن را تام ونه وایو چې شکرن دی واسه څه پیدا دا الله در رضا فار کار کوا نو فرمای فحبتت اعمالهم برباد دي اعمال دي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ومن ادرود دي دفرا فورز د قیامت باندې وزن د اعمالو ول ټول سيئات دي حسنات نشته دي مقابله کی حسنات نشته دي چې بل چابړي کې دي فسور نور آیت نمبر 39 کی اومی والذین کفروا اعمالهم کسراب دا دی اعمال پشان دا شگو گل دے فا پوخروڑ بانی روانی مغی تا گوری تا بوی دا اوبدی ورورسی آغای سمنشت دے دا پشان دا کافر اعمال دے سور فرقان آیت نمبر 23 اومو گورا وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه خبا امن سورا نو دلتا فرمائی ذالک جزاؤهم دا بدل دا سزا دا دیدا جہنم و جہنم بما کفروا فسبب دا چی دیو کفر کردے واتخذو آیاتی نیولی دی آیاتون زما و رسولی او فی غمبر زما رسول زما حضو والفتو قصرام ان الذين بشكا كسان بسته سبق ډيري کنه سبب ختم کو بسته څنګه ها ان شاء الله بیا الذين كانت اعينهم لا کسان چیوی سترگی دا دی فی غطاء ففردو کی عن ذکری زما دا قرآن نا زما دا قرآن نا شیرون دی وکانو لا یستطیعون سما او دو ویدو دا چی طاقتن لارو داوری دلو کندی اولون دی دا بدبخت دی جوړ شي او رز وانوری بل رز بل الله وی ازلی بدبخت شي تا باندې د خپل قران نو رما فتا د خپل کتاب نه نو اوا حسب الذين كفروا اي غمال كه اقصا جي كافران دي اي يتخذوا عبادي شنو سي زم ما بندگان مې دوري اوليا سوا زمانا مددگاران ان اعتدنا جهنم مونږ تیار کړې دي جهنم للكافرين نزلا دفراد كافرانو ملمستيا قلوا تو يا هل نبئوكم اي خبر درنكم اتاسو تبل افسرين اعمالا فغتواني عمل سرا الذين ظل سعيهم اقصان جيكو برباد دي اعمال دي اقوشش دي في الحياة الدنيا فجول دا دنیا کی وهم يحسبون او ديو گمان کی انهم يحسنون سنا چه ديو خيست عمل قول کی دي اولائك الذين كفروا اذغفلتان كافرين كار كي بآيات ربهم دايتون درغفلنا ولقائه او د ملاقات د غنا فحبطت اعمالهم برباد دي اعمال لري فلا نقيم لهم يوم القيامه نو باندې درو د دې د فار پورس د قیامت باندې وزنن او وزن د اعمال او تلم ذلك جزاؤهم د سزا د دې دا جهنم او جهنم بما كفروا فسبب دغه چې دې انکار کړو واتخذوا آیاتي او نیولې آیاتنا زما ورسولي او رسول زما وذول پټو قصرا الک زما رسول الله مې ربان فرمای څنګه پټو قبالي د نبی په سنتو په ځی خنداګانې کوي وای دا شیخ راغلې دې ماته شیخ وړغدان نه جوړ کړې دې بای د الله دین تا د الله والا تا د نبی علی سلام په سنتو په ځی سپکی وای ټوکی ورفز کوي دغه دې مراد دې ورسولي حضور او رسول زما فټو قصرم